بتی والا مرحبا مرحبا ہلکا پھلکا ان کو دے دیں ہلکا ہلکا مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا جشن منائیں گے جشن منائیں گے دیوانے جشن منائیں گے جشن منائیں اچھا جب تلک یہ چاند تارے چھل ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے جشن منائیں گے جشن منائیں گے دیوانے جشن منائیں گے جشن منائیں گے جگمگاتے جائیں گے جشن منائیں گے جشن منائیں گے جھنڈے لگائیں گے جھنڈے لگائیں گے سرکار کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا جشن منائیں گے جشن منائیں گے بڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا جشن منائیں گے بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا جھنڈے لگائیں گے جشن منائیں گے دل بڑا نور ہے جشن منائیں گے جشن منائیں گے دیوانے جشن منائیں گے جشن منائیں گے سرکار کی آمد ہابا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا سب مل کر بولو ہابا سب جھوم کے بولو ہابا طاہر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا سنو جمال مصطفیٰ سنو جمال مصطفیٰ جودو نوال مصطفیٰ مصطفیٰ، جود و نوال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ، اور جو کمال مصطفیٰ، اور جو کمال مصطفیٰ، شجاعت مصطفیٰ، عدالت مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، زیارت مصطفیٰ، زیارت مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ، آقا کا چہرہ، آقا کا چہرہ، آقا کی زلفیں، آقا کی زلفیں، آقا کا امامہ، آقا کا امامہ، ہے کتنا پیارا، ہے کتنا پیارا، آقا کی داڑھی، آقا کی داڑھی، آقا کی زلفیں، آقا کی زلفیں، مرحبا مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، آقا کا امام مرحبا، آقا کی زلفیں مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا، آقا کا چہرہ مرحبا، ہے کتنا سونا مرحبا، دلدان مبارک مرحبا، دلدان مبارک مرحبا، آقا کی باتیں مرحبا، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، مکھ چند بدر شاہ شانی، مت چمک دلاٹ نورانی، مکھ چند بدر شاہ شانی، مت چمک دلاٹ نورانی، کالی زلف تے اک مستانی، مخمور اکھی ہمت بھریا، ہاں صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہیں بلبلے پڑتی گے کلمہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ سر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، ہاں میں گدا تو بادشاہ سر دے پیالہ نور کا، نور دل تو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، حسن جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی مشانہ کھا، جس شان تو شانا سب بڑیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق کیا کتھے جا اڑیاں حسن جمال مصطفیٰ مرگا با صد مرگا با عز و جلال مصطفیٰ مرگا با صد مرحبا دسا کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے پڑھ کے تو ویکھ جیڑا فرضی سفارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا ہاں ہاں ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں نہیں ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں نہیں ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار اے گو جیا کوئی رب نے جمال مصطفیٰ مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرغا باسد مرحبا او جو کمال مصطفیٰ مرغا باسد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرغا باسد مرحبا آقا کا امام مرحبا مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا ہے کتنی پیاری مرحبا دندان مبارک مرحبا آقا کی باتیں مرحبا آقا کی باتیں مرحبا آقا کا چہرہ مرحبا آقا کا پسینہ مرحبا آقا کا پسینہ مرحبا صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ حسن جمال مصطفیٰ مرغا با صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرغا با صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا